joi, dacă e joi, e weekend la noi! Salutare, salutare, bine v-am regăsit! Hello, hello, Olix! Hello, hello, DJ Ian! Astăzi le salutăm, sigur! Da, avem un monolog cu fiecare! Midnight Sandra, Elena Gheorghe! Imediat, Daniela vine cu Inma! Și Puia cu Connect, mashup-ul My American Dream! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Look like you don't care. My American Dream. Avem derichisuri chiar acum. 0722 20 60 90. E pen timpul pentru prima tură de mesaje. Bună seara, vreau și eu să dedic toate melodiile în această seară pentru familia mea, prietenii mei și toți cei care mă cunosc, Bogdan din Craiova. Aș dori și eu o piesă cu J-Lo, On The Floor, în perioadă cu Pitbull, pentru toate prietenele mele pe care le aștept cu nerăbdare să le văd în weekend, Otilia. Hey DJ Young, hey Olex, vă ascult în fiecare seară și ziua în podcasturile pe iPod, sunteți cei mai tari, Doru. Mulțumim foarte, foarte mult, Doru. În fiecare săptămână, de luni până vineri, de la 7, sunteți cei mai tari pentru că eu dau drumul la Kiss pentru a petrece alături de voi. Alexandra din Măgurele semnează acest mesaj. Salut, diseară o să fiu un adevărat student ce va merge în Sky pentru a petrece alături de partid. Parion cu mult ceai de sunătoare. Andrei din Iași zice. Matias, Missing You, chiar acum la Kiss FM. Ina, Sun Is Up. Și ne întâlnim și cu Nadia Ali, Rapture, un remix foarte, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Este Kiss Kiss in the Mix. DJ Young Mix. We'll be right back. All this time on my love, where you've been? behind closed doors. Spark this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture. Ali Rapture, noua variantă Avicii New Generation Remix. Sună foarte, foarte bine această piesă. Încă nu am primit plicul cu codul EMAG, așa că n-avem ce să vă spunem. O să vă spunem puțin, puțin mai târziu codul, dar trebuie să vă invităm pe kissfm.ro/kkm, podcastul la zi, updatat. Cele două variante de ascultare sau de download, amândouă gratuite. Ninja Boy de la Neilini chiar acum, DJ Young și Aisa Remix și apoi Plan Win, ia Bibi, o grămadă de super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Onyx, back to back and track to track. Kiss Kiss in the Mix. To my sweeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Acum, dar după pauză avem Kobe Peret, Some Love, Sava și Raluca, Love You și Andra, Something New, DJ Young Remix. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. He's Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Acasă, asta ar putea să iasă vecinii la ușă sau, în cel mai fericit caz, poliția să dresteze cu voi pe muzica noastră. Cu poliția o să vă distrați foarte tare, mai ales că poliția română este fană înfocată a emisiunilor de mix de la Kiss FM. Partidul Kiss FM, ne întâlnim în fiecare weekend cu poliția prin țară, să arătăm respectuos pe această cale. Iar la DJ Young la ușă, când vine câte un echipaj, desigur, scoatem chipiul și zicem: bine v-am regăsit la Kiss, Kiss in the mix. Dați-ne și nouă un CD cu muzică nouă. Către mixul, precum vă spuneam, avem și codul. Codul, stați liniștiți, o să vi-l dăm în câteva minute. Kobe Bearer, Some Love. Și facebook.com/KissFM România. Îi salutăm pe cei de acolo, cei care sunt foarte activi. Ca de obicei avem tracklist live acolo. În loc să vă întrebați ce piesă cântă acum, intrați pe facebook.com/KissFM România și aflați cea mai bună muzică să ascultă la Kiss. Come on, come on. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה, כמה, כמה אהבה. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Come on.

In the mix. Nu uitați de concursul Kiss Cash. Avem cel mai mare premiu din istoria radioului, 100.000 de euro la fiecare campanie Kiss Cash. Înscrieți-vă, oameni buni, ascultați și cunoașteți regulamentul. Nu în ultimul rând, avem cele 3 variante de înscriere prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care asculți Kiss FM. De asemenea, vă puteți înscrie gratuit pe site-ul kissfm.ro sau direct de pe facebook.com/kissfmromania pentru înscrieri la Kiss Cash. Multă, multă baftă, luați-ne banii! Ne întoarcem în câteva clipe cu un nou mix. Ora 8 vine repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love it, I love it. Good music all the time. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. Kiss, kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Yo, party people, kiss kiss in the mix. Începem o nouă oră de mix. Hello, Mr. Alex. Hello, hello, DJ Angry. Iată, în sfârșit ne salutăm unul pe altul. Dacă e joi, e weekend la noi și avem, dacă e joi, super petreceri în această seară. Mai exact, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară în Club Sky din Iași. Mereu pe emisie, lăsăm pe DJ Angry aici împreună cu Ana Moga, probabil. Și împreună cu Dan Fințescu o să plec către Iași, ne așteaptă avionul. Ne vedem acolo în Club Sky mâine seară. Suntem în Club After 8 din Cluj-Napoca, iar sâmbătă în Baroque Show în Club din Sfântul Gheorghe. În vreme ce vine DJ Angie Mix împreună cu Aisa, DJ Angie și Aisa în Giurgiu la un super private party. Zice că rămân cu Ana Moga după emisie. Da. Ana, treci la masaj. Hai. Ceaiul e cald, e gata. Avem Levandis imediat, So Far Away. Până atunci ne întâlnim cu Shakira, Loca. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Yo, Tiny Tempo și Eric Turner, Written in the Stars, super remixul lui Liam Keegan la Kiss Kiss in the Mix. Avem un indiciu pentru voi, chiar acum ne-a ajuns un plic în studio, un plic care nu știm exact ce conține. E timpul să ne uităm în el, să-l deschidem. Da, e timpul să rupem plicul. Să vrem, DJ Ang face desfacerea tradițională a plicului. Ok, hai să vedem ce conține acest plic. Vă dăm un indiciu, da? Vă dăm un indiciu. Indiciul este... Indiciu! Pentru rețeaua.mag.ro, indiciul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix este... Indiciu! Bine, sau codul zilei de astăzi este... Indiciu! Îl puneți acolo, îl validați și o să vedeți că este foarte, foarte bun. Aveți foarte, foarte multe premii, 3 mașini puse la bătaie la final de campanie și... 3 televizoare Full HD în fiecare săptămână. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! This is the one of a kind mix, the original, the holy mix. Holy mix.

tare de la Accent, My Passion, la Kiss Kiss in the Mix. Doamnelor și domnilor, dacă vreți să învățați să faceți radio, așa este cel mai simplu. Atenție, se prezintă piesa care a fost și piesele care urmează. A fost Accent, My Passion. Urmează Voxy's Tell Me Everything, Deep Side DJ's Remix și mai apoi Deep Side DJ's Never Be Alone. Și ne telim și cu Sasha Lopez, All My People, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Non-stop mix. Kiss,

Yo, che scherzino mix da Lopez con piesa. Nou single. All My People de la Sasha Lopez am ascultat așadar. După pauză avem Rihanna, SNM, Sac Noel, Loca People și J-Lo cu Pitbull pe tavan, on the floor. Revenim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vom avea piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang trebuie să vă povestească, astăzi a fost la farmacie, da. A făcut un test cu o doamnă farmacistă foarte drăguță și am întrebat-o: nu vă supărați, un medicament anti-mix aveți? La care doamna se uită la mine și îmi spune: nu știu, pentru ce este, pe cale orală sau pe cale de urechi? Rihanna, așadar, chiar acum, un remix foarte tare pentru SNM Fun Club Mix, după care Sac Noel vine cu Loca. All Day, All Night. Loca People, așadar, și On The Floor de la J-Lo și Pitbull imediat. Super hituri, super piese mixate, direct kiss-uri în câteva minute la 0722 20 60 20 și pe facebook.com, deci Kiss FM România. Le facem cu mâna celor de pe Facebook. Hello! Hello. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh,

to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. On an old school Chevy, 7-tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Shonky Konk, and watch the Chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and I got fool if you let me. Lally, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Kiss in the mix, avem de rechisturi 0722 20 60 20. Hello Kiss FM, vreau și eu un kiss cash, visez la el din primul sezon, aștept telefonul vostru, Alina din Sibiu, am notat numărul tău, te vom suna imediat, dar nu pentru kiss cash, te vom suna să vorbim așa cu tine, că ne plictisim noi aici. Glumesc. Unii vor banii, alții vor piese la alegere, dedic piesa Non-House pentru fratele meu casă, care astăzi împlinește minunata vârstă de 26 de ani, la mulți ani, Emil Covasna, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Piesa Non-House, așadar, vine imediat pentru sărbătoritul nostru, pentru toți ceilalți sărbătoriți ai noștri de astăzi. Hey, Kiss Kiss Remix, sunteți cea mai tare emisiune de mix de pe frecvențele din România. Țineți-o tot așa, Raluca, mulțumim frumos! Vă ascult în fiecare seară, sunteți cei mai tare. Vreau și eu piesa Sexy Bunny de la Isa și DJ Young. Tot vine Paștele, semnează Ionela. Gata, pauză scurtă imediat, piesa Non-House, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss FM. Back to the music faster. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So y'all bring back the beat, and then everyone sings. It's not about the money. Astăzi 50 de minute de piese mixate vin chiar acum. Începe mixul din această seară cu un remix lansat ieri în premieră, Fly Project, Ana Munga, Goodbye DJ Young Shaisa Remix. I Wanna Feel, o piesă produsă de DJ Young Shaisa, dar varianta LLP Remix. Da, foarte, foarte tare și imediat tot în LLP Remix avem Roa. Ne place. Piesele din playlist-ul Kiss FM remixate la Kiss Kiss in the Mix. Hello, Mr. Olex. Hello, DJ Young. Împreună cu voi până la ora 22. Dacă e joi, e weekend la noi. Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Cele două opțiuni, amândouă sunt gratuite. Toată lumea le știe, cea de play sau cea de download, în așa fel încât să aveți emisiunile cu voi oriunde ați merge toată ziua. Intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiusulescu.ro și pe olix.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Sideways, can you go? Sideways, can he go? Go. Goodbye. Go. My, say goodbye. place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă un leu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu vers. Seara la Cronica Cărcutașilor a fost pentru prima dată la o emisiune de televiziune în această formulă. Erau puțin cam timizi, dar lucrurile au decurs în mod normal după aceea. Hai să continuăm cu derichisurile voastre. Salutare băiți, aș dori și eu un derichis pentru iubita mea Adelina, cu mesajul te iubesc mult de tot, semnat de Viorel din Neam. Hello Kiss Kiss, vreau un derichis cu piesa lui Sasha Lopez, My People, pentru colegii mei de cameră, Silviu și Costel, mersi mult, Nicușor semnează. Vreau și eu o piesă de la Deepside DJs pentru toate fetele care sunt singure și pot să apeleze la mine. Coco din Teleorman. Uite încă unul foarte tare și cu speranța unui weekend cu temperaturi ridicate, doresc piesa Sun Is Up de la Ina, Lidia din Deva. Și încă unul, aș dori și o dedicație pentru familia mea, cât și pentru voi, sunteți cei mai tari, semnează Nicoleta, nu știm de unde, dar foarte bine că e acolo alături de noi. Corina, no sleeping. Imediat ne întâlnim cu Madhearts, Call Me Lover, Young Chase Remix. Și apoi Nica Marera cu Thailanda, o piesă mai veche, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Morning people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Hello, I'm on sleeping tonight. slipping tonight. There's no time. jump on the dance floor tonight. Mike Diamonds wrong side, Nick Amarillo up on the place. Aminte de începutul verii anului trecut, de Summer Kiss, pentru că acolo am lansat Thailanda împreună cu Nick Camerera și Mike Diamonds la Summer Kiss 2010. Chiar pe începutul sezonului, țin minte că erau nori afară, nu era o vreme însorită, dar băieții au venit frumos să lanseze piesa care după aceea a rupt toată vara. Avem super eveniment în acest weekend. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară cu partidul Kiss FM, ediția 176, în Club Sky din Iași. Ne vedem, super petrecere studențească acolo. Vineri ne vedem în Club After 8 împreună cu DJ Jonesy și Aner. Vom fi acolo, în Cluj-Napoca, iar sâmbătă transmitem live de pe la miezul nopții din Baroque Charm Club Sfântul Gheorghe. Continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. DJ Young and Olix, back to back, and track to track. Kiss, Kiss in the Mix. Thank you.

my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Bass with, make me move like a freak. Mr. Saxo beat, make me this, bring me up, bring me down. Bass with, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, care încă rupe cluburile în două, Mr. Saxo Beat de la Alexandra Stan. Da, foarte, foarte tare această piesă, o piesă care încă merge. Da, da, o piesă care încă merge și viitorul single, Get Back ASAP, mare, mare un pic de așteptat până să ajungă la înălțimea și intensitatea la care a ajuns Mr. Saxo Beat. Continuăm, hey, auzi, o piesă care urcă fetele pe masă în cluburi, Enrique Iglesias și Ludacris, Tonight I'm Loving You. Vine și Mateo împreună cu Lee Moore, Champion, ascultăm LLP, Rim și Alessia Find Me, Ale Ale, o piesă foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss.

let me put you on repeat, let me put you on repeat, let me put you on repeat, let me put it in. No surrender, no retreat, baby, this is not a trick, let me put you on my bed, babe, babe, babe, babe, babe. Slow down a little bit, I'ma take it to the beat, let me put you on repeat. După ce anul trecut ne-a rupt în două cu Boro Nasupo. DJ Ang și Alex și-au rămas bun de la voi chiar acum. Ne reîntâlnim mâine de la 7, back to back o să fim. Mâine seară, Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix pe început de weekend. Seară frumoasă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. 911, what's your emergency? Send more music now. Kiss FM.